فلک های فلک دادم فلک دادم فلک دادم با صدای محسن مستان فلک از کودکی نشینی رقم دادم فلک از کودکی جان موزی از سمی عزیز به سفر اگر یار مرا دیدی به قربت هایی اگر یار مرا بگو ای بی وفا ای بی مروبا بگو محسن سلام ای مزمین رسول ای نگیرم یار دیگر تا قیام های بگو یار سلام نگیرم یار دیگر من ساقیانم نگیرم یار دیگر